Book 2 85 85 أسئلة الماضي 1 คำถามอดีตกาล 1 كم شربت คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้ว كم اشتغلت คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้ว كم كتبت คุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้ว كيف نمت คุณนอนหลับสบายไหม كيف نجحت في الامتحان คุณสอบผ่านได้อย่างไร كيف وجدت الطريق คุณหาทางพบได้อย่างไร มา من تكلمت คุณพูดกับใครมาม า من تواعدت คุณนัดกับใครมาม า من احتفلت بعيد ميلادك คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา أين كنت คุณไปอยู่ที่ไหนมา أين كنت تسكن คุณเคยอยู่ที่ไหนมา أين كنت تشتغل คุณเคยทำงานที่ไหนมา ماذا نصحت คุณแนะนำอะไรไปแล้ว ماذا أكلت คุณทานอะไรมา ما الذي عرفته عن تجربة คุณได้พบอะไรมา كم كانت سرعتك في السير คุณขับรถมาเร็วแค่ไหน كم مدة طيرانك คุณใช้เวลาบินนานเท่าไหร ่ كم الارتفاع الذي قفزته คุณกระโดดได้สูงเท่าไหร ่ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية